دا په نزول کې یو سل دریم دی او ترتیب کې دوشتم دی. دا اول سلیرش آیتونه په اخر دور د مکه کې دی او باقی په اول دور د مدینه کې دی. او په دې صورت کې و او یا آیاتونه دی لس رکوعات دی. مخکې صورت کې عجز د انبیاء او ذکر شو د پاره د اثبات د توحید. نو دې صورت کې تشریح د مسلې توحید کې پرد د شرک پیلې او اعتقادي سره زګه تور پلا شاو به ازدادی ها اشیا په زید معلومیږي, سردی په ګرمۍ معلومیږي, ګرمۍ په سردی معلومیږي. نو توحید علاوه تو پیجنې چې دایي مقابله کې شرک او پیجنې. دغه صورت انبیا کې تخویف او پراتللو د قیامت. نو دې صورت کې دغه علامات ذکر کوي چېغه زلزلہ د قیامت. صورت انبیا کې غافلانو ته نصیحتو. نو اوس ورته وی چې jihad او سوکا او د الله د دین د پاره هجرت وکا چې غفلت ختم شي. صورت کې بیان د شرک دعوه د صورت او مقصد رد د شرک اعتقادي او پیلي دي. اغه شرک د عقیده سره تعلق ساتي او اغه شرک چې اغه د کار سره تعلق ساتي دا غیرت دی صورت کې کوي. چا بیان د سلورو مسلو دي. نظر به د الله په نوم کې د الله نه سوا د بل چا په نوم به نظر نه کې او کوم څه چې الله حرام کړل یا به حرام ګڼي د بل چا د وجنه مسنه حرامه. سورت کی مختلف بابونه دي. اول باب کی تخویف اخروی. سورت اول دو حصے دي. اول حصہ 15 آیتونه ده. پدې کې دو بابونه دي. په اول باب کې د آخرت د عذاب نه ير ور کوي چې زلزلہ را روانه ده, عظیم زلزلہ ده. او دغه سي چې څوک دا حق پرست سره جګړې کوي, بحثونه کوي, پاغو باندې دغه د پاره زجر دی. او دلایل دی د قیامت بیان دی, د توحید بیان دی. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس, یا ایها الناس, ای انسانانو, اتقوا ربکم, ویریږئ د خپل ربنا. ان بیشک زلزلۃ الساعۃ, زلزلہ د قیامت شی عظیم یو سیز دی لویا. خطاب پیا ایوہ الناس سره وشو. مفسرین دي کې دا نقطه لري کلی دا چې قران کما اوله حصہ ده د سورۃ فاتحه تر سورۃ الانعام پورې. نو فاتحه ذکر شو, بقره ذکر شو, آل عمران ذکر شو. نو سلورم سورۃ التی سورۃ النساء راتلا. نو پاکی خطابو یا ایوہ الناس اتقو ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدہ. او دادری میں ایسا چی شورو شوا. ناول بکی سورت الکحب تے, بیا بکی سورتی مریم دے, بیا سورت توہا, بیا سورتی انبیاء. نو پینزم سورت دلتے کراغے سورت الحج. نو دیکی خطاب پا یا ایوہ الناس روشو. نکتہ با دیکی دادا چالت کی د انسان پیدائش ذکر دے. یا ایو الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده. او دی کی د انسان پنا ذکر کئ, ختمی دل ذکر کئ. نو ز کال تم خطاب یا ایو الناس رشو, او دل تم خطاب یا ایو الناس روشو. علامہ غزنوی سی بو یو چې دا صورت من عجیب السور, دا عجیبه سورته نه ده. اغه دا چې د دې سي صد شپې نازل شو د اوسد ورځي, او سب سفر کې, او سب حاضر کور کې, سمکه کې, او سم مدینه کې, صد صلح سره تعلق ساتي, صد جنگ سره سي سي ناسخ ده, او سم منسوخ ده, او سم محکم, او سم متشابه ده. نو دا د عجیب سور نه ده. امام قرطبي او زاد المسير دا ذکر کړلی د سنه ویریږي د خپل ربنا, او د دینه چې زلزلہ د قیامت یو لوی سیز دی. سمره لوی دی. یوم پاورز ترونه, چې تاسو اوی نه دی لرا تزالو غافل بشي کل مرضیاتنا هرتی ورکون کی عماد اغسنا ارضات چته ورکیا وتدعو وبزگی کل ذات حمل نر خوند د حمل حمل خپل حمل وترن الناس وتبین خلق سو کار نشا وما هم نمیدوی بی سکارا نشب حقیقت کے ولیکن عذاب اللہ شدید لیکن دا اللہ فاک عذاب دیر سخت دے نغید و جنبا خلق دی حتی رسی دلیوی او دا دی زلزلی مصداق سدے پدی کی گن اقوال دی بعضی ہوں پسرین ویو چی دین مراد اغی حیبت لوی دے چی کل خلق را پورتشی دا قبروننا لکرازی حدیث تی عمران ابن حسین او ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما کی چی نبی علیہ السلام فرمائلو اللہ سبحانہ تعالی و پورز دا قیامت باندی آدم علیہ السلام تووی پاسا او دا جہنم تلون کی چکم خلق دی نو آغا اولے گا نو آدم علیہ السلام بو یا رب و ما باس النار اے زما اللہ د جانم لے گلے شوی خلق سوک دی سمر خلق ولے گم نو اللہ جل شانو بو تو فرمائی من کل الف تیس امیات و تیس عون و تیس عون فا ایک ہزار کی نو سو ننانوے دا جانم تا ولے گا سی پیو کس بجنت تزی نو چکل دا اعلان وشی اللہ دا سخ وقت ہے نووی چی بدا وقت کی اغه معشوم بس پینګری شری اعلان د وجه او حامل زنانه بخپل حمل اورځي دا حدیث چې نبی علیہ السلام بیان کړو نو دنیا کې صحابه وایره ده وی دا الله پیغمبره په 1000 کې سی پیو جنت ته زنده به کمی وي نبی علیہ الصلات والسلام وی ابشروا فان من یاجوج و ماجوج الف منکم واحده خوشالی گئی یاجوج ماجوج باغ کی با داخل غزی زګستا سیو دا غزر برابر دی دومره غزیات دی مسلمانان په دینور خلقو کی کمی یاجوج ماجوج سیواری اندایو توجه شو ندی تعلق به قیامت سره دی نو دا تیور کون کی زنانا و حمل والا دا کنائی دا بید شدتنا زگر چی آل تی که خدا سی سکنیش تا چی تیور کئی یا آل تی دا سی سکنیش چی داگی حملی دا سختی تی اشارہ او دویم قول دا دے چی نا دا زلزلہ و پا قیامت دنیا کی رازی زګد او بیم نکاب رځو روایت ته چشپګ نشانات غټ غټ داس دي چې دا د قیامت نمخ کی وي مې دغه بیان وکړو چې خلق به دا کارونو کی او بازارونو کی بای نه صاحب د نور دارانا بهسته ختم شي او نور باسي تک تور تیار شي بیا به خلق دسی وي ستوري براو دوړي بیا به دغه سی خلق وي غرونه په دې ځمکه را پری وځي او دا ازمکه په حرکت شي او په استراب شي پیریان بم پیر شي انسانان بم پیر شي یو بل خاله بداسي ورزي دیو بداسي وي چې دا ازمکه ما تر و ازمکه پورې جړق و هي داسي او بشليږي او اسمان مده و ما اسمان پورې داسي وشليږي او دیو بداسي وي چې هوا براشي په دیو باندې مړه بشي نو دغه جړق سره بداسي کیږي دا به حقیقتا واقعي چه داسی دماکی وشی او داسی جرقان وشی نو سوک بیا پا بچو سکے او سوک بیا حمل با مغرزی اللہ اللہ او داسی نور روایتونو کیوں را گلی دی حدیث دا حضیب تنور ایمان کی را گلی جو زل نبی علیہ السلام را گئے من دا قیامت خبر کولا نبی علیہ السلام وی قیامت چرتا منش را تر سوچ دا غینا مخ کی لس نخی نی را گل او لس علامات نہیں راغل نو باقی دجال ذکر اکللو دلوگی ذکر اکللو نو ڈنگر ذکر اکللو او دغسی نور را خطل دا مغرب ندا ذکر اکللو دا عیسیٰ علیہ السلام را کزیدل او ذکر اکللو دیاجوج و ماجوجو راتلل آبیاوی چی دری زلزلی با کی گی قیامت نمخ کی دری غوٹی زلزلی با ایدا یو زلزلی با پا مشرق کی گی در طول نمخ کی چی بیشمیر مخلوق با پاکی نختمی گی نو بیاو بسی دویم پا مغرب طرف کیوشی نور پریواتا تا نو دریم آخر نئی زلزل پا جزیرت العرب کی گی دا زلزلی بای آغه سبا دا سختی رازی او پا آخر که بیا یووری چی دا با دی یمن نراوزی او پا خلقو بسی ورپسی دا با شام تا جمع کئی خلق دریم قول ایمه مقاتل سیب ذکر کرده ره چی دا زلزلہ دا چی رازی نو کمش پیلی چی والی کی دا دنیا دا ختمولو دا پارا نو دا غی نمخ کی دا اسمان نبا یو آواز که ان کی آوازو کی آواز کی بدا خبر ای اتا امر اللہ اے خلق دا اللہ حکم را آغے خلق با گبرات شی آواز بار زی تورسی او دا سی یرا با پدی خلق راشی چی الکان با بڑاگان شی و حاملی با خپل حمل و غرزی دا سخت حالات تی مرحلی دی اللہ دی حفاظتو کی اغا سختی ذکر کڑا چې تیور کون کی حالن کې مور په بچی سمره خبر کی ځان په تکلیف کیا چي خو بچی د سینې نه جدا کی هر تیور کون کی هر ساروی داسي کی خو هغه هم په غبرهټ کې شي بچی په پری او د سختې په وخت کې بیا کله داسي کیږي چې خلک بیا خپل بچی هم پری دي. افسوس خبره ده پاکستان هم داسي په سختې جوړ شوی دی. آپ بہتے کی شیخ الحدیث سے ذکر کر لی چکلا 1947 کی دا پاکستان دا مستقل مملکت اعلان ہوشو نو خلق و بیاد ہندوستان نے ہجرت کے ادلتی ہندوان حدیث کی نالتی بتلا نو ادا سے حالت تو لکھے دا قیامت غند کی حالت دا خلق و ندا میخ یا غاگانی التی ہندوستان کی پادش و ادا پا دی بیابانون کی بتختی دی او د روډ په غاړه باندې خلکو نه دا گاڑی او موټر دا پاتې کیږي او پلیټ پارم کې دا سی بوا غن بوا هجوم بوا په دې ریل گاړو کې زنانه به داغو بچو نه به پلیټ پارم داغو نه پاتې شو یا به زنانه تو چا وی چې دا بچیم پاتې شوې چې پاکستان ته ورسولتي به نور راوړو چې دې نه وزوي دا سی بچی د خلکو نه پاتې شو دي او چرته به روغ را رسېده په گاڑی کې باسی کان رال او دغه سي اندادون به وحل د گاڑی د با لاندې ویني بای دی داس لاور ته بچی گاڑی ریل راغې نو هغه لاندې ویني بای دی سلک کسانو بچ راغلی سختې وخت کې خلق بیا داسي وتزو کل ذات حمل حملها وتر الناس سوکارا خلق بنه شوی او ما هم به سوکارا او دی بنه نه شپه حقیقت کې دا اللہ دا عظام دا وجه نبدا سیو دیستی جریو بنا شکڑی بی ومن الناس یو بازی دا خلقنا ومن الناس یو بازی دا خلقنا من اغری یو جادنو چی جگڑی کئی پی اللہ پا بارد اللہ کی بغیر علم بید علمنا ویتبی عطامی داری کئی کل شیطان مرین دار شیطان سرکشا دا دا عوام و خبری دی چی توحید پا مقابلہ کی دیو اغا خپل خود ساختہ قسی ذکر کئی او خوبون ذکر کئی او دروغ وی علم و سره نشتا بازی داسی دی کتبا مقرر شو دی علیه پدبانی انهو شانداره من تولا او چاچی دوستی وکرد سره کتبا مقرر شو دی علیه پدبانی انهو بیشک شانداره من تولا او چاچی دی شیطان سره دوستی وکرد فا انهو یودلوهو دا شیطان گمراه کئی دلرا و یا حدیه و خودن کئی دی تیل عذابی سعیر پترب دازاب سوزون کی نوله د شیطان ملګرتوب کوي د قیامت اس بات کوي یا ایها الناس اے انسانانو ان کنتم کچرته تاسو پیره بین پشکی من الباس د بیر ترا پورته کیدونه باس بیر ترا پورته کیدوته وي نه قیامت نه نشک مکوي ولی دلیل شته ځان ته وګورئ فإنا بشکم خلقناکم پیدا کړی تاسو من ترابین د خاورینا ثم من نطفه بیا د ساس کی د منینا ثم من علقه بیا د ټوکړي د وینینا ثم من مدغه بیا د ټوکړي د غوخینا کرپندې غونډې مخلقه پورا پیدایش والا و غیر مخلقه و غیر مخلقه و نه پورا پیدایش والا پوران دامونه د چا پورا نه لینو بیان لکم چې موږ تاسو ته بیان وکړو ونقر منگا او سواو دیلر پی الارعام پر رحمونو کی ما نشاو سمرا چیزمو خوشیلا اجلی موسما ترنیٹی مقرر پوری انچاغا کم از کم مدش پگ میشتی دا او زیاد عمومی مقدار نها لس میشتی او کل دین زیادم بکی سوک پاتی شی پر رحمونو کی نکی امامی زحاک رحمه اللہ یولوی تابعی تیر شوی دی دته راز وحاق نو مولي خو دی وې دې چې پیدا شو نو دا د مور په خېټه کې ددا د دوو کالو په مقدار وخت شوی او دا غینه زیاته چې پیدا شو نو د خندل او غاخونه شو نو زه کوته زوحاق وې خاصی کم کوزي ثم نخرجکم بیا موږ راو باز تاسو لري تپلن ما شومان تپل په معنا تابع سره زی ماشوم د مور تابع وي سمل تبلوغو بیا چې تاسو ورسیږئ شود کو خپل طاقت تا و من کوم بازی په تاسو کې منا غریو توپا چوپات کړی شي و من کوم بازی په تاسو کې دی غری ما یو رد چوا پس کړی شي لا ارزلی له عمر کمزوري د عمر تا ارزلی له عمر ستوي چې باګری انسان عقل کار نه کوي او خلق د سپک غني او دده په جون باندې بیا خلق ستومانی نبی علیہ السلام د داسې عمر نه پناه وختل چې الله ماره سي عمر تمره سي چې زما په جون خلق ستومانه شي لیکي لا علماء چې نه پويږي من بعد علم پس د پوي نه شين پس سيز باندې دماغ یې کار پریری نو دې ته وګورا دا دلیل نه پدې خبره چې الله پاک تا بیرته را جون دې کولای شي چې څنګه ته د نش نشته کړی نو ستا دا شته وجود بیرته نشیشته کولی الله دا یو دلیل د انسان په نفس کې شو او دا غي ابتدا د انسان د پیدایش نه ده او په دغه باندې و مراتب راځي بیا دې کې مخلق او غیر مخلق رااله د دې خو یا معنی دا ده چې تام پیدایش پران دامونو والا یا پران دامونو والا نه او یاد دی مانا دادا پا خپل ٹیم پیدا شو یا ٹیم نا بانی پیدا نشی ٹیم نا مخ کی پیدا شی او دی تشریح حدیث کی شود عبداللہ بن مسعود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرمائی چی یقیناً پیدایش دے وکس تاسو را جمع کی پا خیر چا دا مور کی سلویخ ورزی نطفی ساس کے دا منائی بیا دا غینا ټوکړه جوړ شي د وینی اعلی قاصل کی جوړی ته وای خو د دې شکل هم د جوړی غونډې کی وی سلوی خورزی پوری دای دا تیاو رزی شوی نو بیا سلوی خورزی دا غینا مزغی د غوخه ټوکړه دا ټول سلور میاشتې شوی شپږ شلې ورځې ته جوړ سلور میاشتې شوی نو چې کله سلور میاشتې پوره شي نو الله پاک بیا یو پرشترا ولېږي او پرشتی تو ولیکا او ایسا ولیکم اللہ وی رزق ولیکا نیٹے ولیکا عمل ولیکا او دا ولیکا چی دا با بدبخت ای کنیک بخت پای بیا با کی پوکی والی شی دا روحو نو زنده شی پا مور دا خیٹا کی نبی علیہ السلام زمانی پا اغزاد قسمی چی دا غن سیوا بل سوک دا عبادت لائق نشتے یو کس تاسو عمل کی عمل دا جنتیانو او ظاهر کې هغه دومره عمل کړی چې د داو د جنت په منځ کې صرف یو غز پاتی هغه د دلیک په دبانې مخ کې شي او اخر وخت کې د جانم یو کارو کې لاش جانم تندس دیو نه هر وخت به انسان پیر کې چې الله زما خاتمه سم مکی او یو کس به جانمیانو کار کوي چې دا هغه د جانم په منځ کې یو غزي اخر کې دنه بداسي یو کار وشي چې دې به ایمان نوړي او دے با جنت تلاڑ شی دا یو قسم دلیلو اوس بل قسم دلیل ذکر کوي چې هغه د ځمکې سره تعلق ساتي خلق دغه مشاهده کوي اسنګ دې وتر الارض تبین ازمکه حامده تنوچا فیضا انزلنا کله چې موږ نازل کواله الماء پدیبانی وبه تزت نو دا حرکتو کی او خوزیگی تازشی وربت او پڑسیگی و امبت تورازر غنکی من کل زوجین بهی دار قسم جوڑی نه تازه تازه قسم جوڑی پکی راوٹو کی اگو رئی نازمک و چوا سنگ اللہ پاک اگر تازه کلو پاکی شین کی راوٹو تام دست ازمکی نرا پرتکوریش ذالک دا بی ان اللہ بیشک اللہ والحق و غد حق وانه يحيي الموتى ودغ الله جندي کوي مړي او انه على كل شيء قدير او بهشکه دغ الله پارش قدرت لرون کړي او ان ذات او بهشکه قیامت آیتیت راتون کړي لارې بهشک نشته پیه بری کی او ان الله بهشکه الله یباسر پرته کوي من فی القبور هغه څوک چې په قبرونو کې دي باسته ویل شي جون پس د مرګ نه او چې څوک په قبرونو کې دی له جون ور کوي د مرګ نه پس نو چې په قبرونو کې جون دی شو نو بیا ژوند دی کول ته ضرورت ته قران چې نه وینې د سیا کې دی جوړي دلته والا یبعث من فی القبور نو په قبرونو کې څوک دی د امړې دی زګ به الله ژوند دی کوي او هغه مخلوق پیدا شوی وای نه نه دی مړوي او ژوند دی هو من الناس او بعض خلقنا مې یجادلو هغه دی چې جګړه کوي فی الله په بارد الله کې نه الله په توحید کې بغیر علم بيد علمنا عقلی دلیل وسه نشته ولا هدن او بغیر د هدایت نه نقلی دلیل هم نشته ولا کتاب منیر او بغیر د کتاب روشن نه وحید دلیل هم وسه نشته ځان نه لګیا دی بس چې سه وي ثانی ایت په یاله اونکی وی سټلرا اعتراض نه کینای دا لنزل نه چګم راشی ان سبیل الله د لاری د الله نه له وی بدل ر په دنیا په دنیا کې خزیون شرمندگی ونوزیقوه من بوسکو دت یوم القیامت پورز قیامت کی عذاب الحریق عذاب سوزا ان کے دا زورا نشوا اغا چالرا چا اغا مناظری کی اوزان تعالیم وی اغا دویم بابم دینا شروع کی گی اخوا 25 پوری چری گی زورا نیولا ورکلا زان لگیائی ذالک دا بے ماب سوداغی قدمت چی مخیری گلنی یدا کا دوانو لاسنستا وان الله بشک الله فقلی سن دے مز اللہ مه ظلم کون کے لمید بندیانو سرا ومن الناس دا زورن اور کئی پا منافقت باندی ومن الناس او بازی د خلقنا مَن یَعْبُدُ اللّٰهَ دِچ د الله بندگی کې الا هر پین پشک باندې هر طرف ته ویل دي پشک شکی دي نو زګه طرف طرف تزي مې ستنه راضي فإِنَّ أَصْحَابَهُ کچر تو ورسیږي ته خیرون خیر اطمئن نبیه مطمئن شي پدې سره ور دا خدین دي وإِنَّ أَصْحَابَتُ کچر تو ورسیږي ته پتنه تن تکلیف انقلب او نی الله وجهي په خپل مخ باندې بیا وړي بل طرف دا هغه وخت کې یهودو کی بازی کسان داسی ہو ابو سعید خدری زہو وی دا یهود یو کس اسلام راوڑے ہو اسلام راوڑو نپس دا غیست نظر خرا ختم شو مالیم ختم شو بچیم سمڑ شو اگوی را دا اسلام اس پیر دین دے نبی علیہ السلام خواہ تراغے نبی علیہ السلام تیوی عقل نیا محمد زما سے قالا وکا اکمه د غم چیکړل معاملې غبیر ته ختم کا نبی علیہ السلام په اسلام کې قال نه کیږي او نه بس نور اسلام نه راوړم نه نبی علیہ السلام وی اسلام داسې دین دی یسبق الرجال کما یسبق النار خبس الحديد والذهب والفضه چې دا خلق ولیکي لکه څنګه چې وره اغه وس پنه ولیکي داغه خبس ختمه ای دو سروغه خبوس خباست ختمه ای د سپینو نداز اسلام کم دا تکلیفونه راضی الله را ولی د پاره ددی چاغه سوچ مسلمان پاک مسلمان او غیر سوچ د اخکارش خلقته دا ځکه خلک نه نه تب دې څه کې چې زما رب زمان راضي شي کاغه ما باندې تکلیف راولي بیماری را باندې راولي غریبی را باندې راولي او کمال را راکه کسره کې چې زما رب راضي شي او جنه ته بدغه نیت کې نو خسیرت دنیا او الاخره خسیرت دنیا توانی دې دې د دنیا او الاخره او د اخرت ذالک دا هو الخسران المبین توان ښکار دې یدعو دې را بلی من دون الله ما سوا د الله نه ما اسوک لا یضره چې ته ضرر نشی رسوله و ما اسوک لا ينفعو چې ته پیدا نشی رسوله ذالک دا هو الضلال البعید گمراهی لري د حق نه د الله نه سوا مخلوق ته چغوی نمړونه غواړي یدعو دې را بلی را مدد شوی لمن خامخا اغا سوک دور رو چی دا اغا ضرر اقرب و دیر نزیر من نفعی دا پیدی دا غنا اغا دا چی دا آواز دا وکلو پدی دا کپی رو شو ضرر ور تا ورس دا پیدا و تا پوٹی نکی گی ضرر دا بلنی دا غا نزیر نچی ضرر رسی اغا ضرر دا بلنی دا غا دیر نزیر دا پیدی نازک چی دا و تا آواز وکلو نزانی کپی رکلو لبی سل مولا دیر بل مشر دیں ولمی سلاشیر او ډیر بده کولم دا مشرم بده کولم بندا یا ډیر بده دوست او بدمل غره دے ان الله بیشک الله پاک یدخل الذین داخل یک سنامونو چې مؤمنان دي وامل الصالحات عمل کین یک جناتین جنتون تا تجربه ییږي ومن تا ته الانهار د غیلان دی نهرونا ان الله بیشک الله پاک یفعلو کئی ما یورید سیراده چوکیو سغواری من کان یظنو اللہ ینصره اللہ فی الدنیا والآخرہ دام زجر دے زورن دا آغا چا تا چی دا مسلمانانو سر دا حق پرست سر دشمنی کئی یا زجر و زورن دا مشرک تا آیات کی مفسرین مختلف تاویلات کر دی لفظی معنی دادا من کان یظنو سوک چی گمان کئی اللہ ینصره اللہ دا چی ہرگز امدادونے کی رضا اللہ پاک فی الدنیا والآخر پا دنیا و آخرت کی فلیم دو دے دیوگ دکی بی سببین یو رسیل سمای اسمان تا سمال یک تابیا دی کڑ کی فلیم ضرور دی گوری حل یوز ہی بن آیا بطلو کی دو چل دا ما یغیز اغس چی دی غصہ کڑے ہو آسان مقصد دا دے چی سوک دا پیغامبر پا امداد خپا کی چالا دا سر امدادونے کی نو دا خفگان سم نرے کدا زان خپا کول غواری نو بر دی چت تا رسی واچے و خپل مرائی تا دی واچے او بیا دی کٹ کی و دی گوری چی سی وکڑا یا بر آسمان تا دی پر رسی بانی وخی جی او دا اللہ سا دی جگڑا وکی اگر امداد دی کٹ کی چی دا غصہ ختمی گی کنے ختمی گی اللہ اللہ او بازی مپسیرین دا کس سا لگئی چی کم خلقو دلالج دا پار ایمان راوڑے و ابیا به تکلیف ہوتا ورسی تو اندیو بخپو نو اللہ وی کدے پا دی خپئی چی مار دی امداد ونکو پا دنیا کی نو زان دی مڑ کی زا چت پور دی رسی ہوتا رو زان دی خپی کی نو اللہ با دی سم خپشی با دی سم نخپ کی گی دی نکو اوز عام محاورام دا کنے او سڑے خپشی نو سڑے والا که خپ کی گی نو سکی زان کتا واچو نو بلی نٹوکا سن تزان واچو دا سی دام مقصد وکذالک دغرن انزلنا ومن نازل کړي دي در آیاتین بینات آیاتن اخکارا وان الله بشکل یهدی هدایت کې مې یرید چاته چیرا ده وکي قانون ذکر کې الله پاک چې په نومونو کار نه کیږي عمل پکار دے کار ان الذين بشکا کسان امنو چې مؤمنان دي اسی ځان ته مؤمن وای والذین کسان هادو چې يهوديان دي وسابین ستوري پرس ونسوارا ونسوارا والمجوس او مجوس والذین کسان اشرکو چې شرکی ان الله يفصل بينهم الله پی سلوګری په منځ کې یوم القیامت په ورځ قیامت کې ټول منځ کې فیصله کوي و چې ځان ته وای چې سنو مو وای دي ان الله بشک الله پاک على کل شیء شهید پر سبا نه خبردار علم ترې تن ګوري ان الله بشک الله پاک یسجد سجده لګی لو دا غد پار من اغسو کی سماواتی چې پسپانو کې دي ومن فل ارض سوق چې بزمګه کې دي وشمس نور والقمر سپوگمی والنجوم استوری والجبال غرونا وشجر ونی والدواب او زندسر وکسیر اندیر من الناس دخلقنا وکسیر اندیر حقا لیه لازعب ثابت شویده پاغبان یعذاب دادا اللہ تابیری ومن يهن الله چاله چې سپکی الله پاک فما له نه پیدا د پاره من مکریم سو عزت ورکون کې ان الله بهشک الله پاک یفعل کما یشاء سچو غاړي دا شپږم سجده ده. دې صورت کې بعض روایتو کې راځي دو سجدي دي خو هغه روایت سندن ضعیف ته دیو جن امام بوهانی پر مهله مسلک دا ده چې په دې صورت کې و سجده رحم دا سجده ده او هغه روز چې کم راځي هغه سجده ر تلاوت نه هغه سجده د مانزه ده ځکه سجده ر تلاوت چې قران کې کم ذکر دي نو هغه یا په لفظ د رکوع دی یا د سجدي دي دوانه نه دي چې رکوع سجده وي پکې او روز چې کم راځي د دې صورت په اخر کې نفاقي د رکوع او د سجدي دوانه ذکر دي او رکوع سجده چې دوانه ذکر شي دغه نمازه سجده مرادي الته کې وسجودو یا ایوه الذین آمنوا رکوع وسجودو لفظ دي نو هغه نشته او کوم حدیث چې دی کې نو هغه ضعیف ته سندن حازانی خصمان اختصموا فی ربهم دا دو جګړبار دي جګړه کوي په بار د خپل رب کې الله عالم تدا خبر اخکاره کوي چې دا اختلاف بر رواني یو طرف ته کافر بل طرف ته مسلمانان او قیس ابن عباد وی چې ما د ابو ذر نه اوریدل رضوانو چا قسم خوړلو چې دا آیات نازل شوی دی پاک کسانو کې چې د بدر پر ورځ باندې دیو میدان ته راوتی چې به در ورځ شو نو د جنگ شروع کېدو نه مخکې عتبا او شیبا او ولید ابن عتبا دا عتبا او شیبرونو او ولید دا د عتبا زوی وو دا درې واړه میدان ته شو او په تونې وټه پوچ میدان ته راوځي انصار د مدینه قربانی والو یک دم را مخې ته شو دی ته پوزو کو تاسو کې او تعارف وکړو چې موږ د مدینه انصار یو وای زه یې سره یا خوښی تاسو موږ نه غواړه زمونږ هغه تربوران را مخې ته کوي هغه زمونږ نه چې درغل دی هغه مهاجرین چې وته وای نبی علیہ السلام आवाज وکړو حمزه پاسا علی پاسا عبید بن الحارث پاسا نادری وانه پاسې دل چنانچه حمزه رضی اللہ عنہ آغا عتبہ پسی ورغے او علی رضی اللہ عنہ پر شیبہ پسی ورغے او عبید بن الحارث پر ولید پسی ورغے حمزہ خپل مقابل ملکلو علی هم ملکلو او دا عبید بن الحارث او دا ولید توری یو بلکی وچلی دی نبیا حمزہ و علی را لاغی استعمال کلو او عبید بن حارث زخمی شوی نو غیر آخ کو دی طرف تا اغه دوی جګړمار دادی او دا به ورځ اون روایت ته چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلو چې دا جنت او جانم ده جنت او جانم دیو مناظره کې خپل منځ کې د علامه خطا جانم به وي فی المتکبرون ما کې چوت خلق دي زو چتیما جنت به وي چې ما کې کمزوري خلق دي نو الله پاک با جنت ته وی چې اے جنت ته زما رحمتې ستا پوج ز رحمت کوم په هغه چا باندې چې زما خوښي او جانم ته وی چې ته زما عذابې او زما غضبې ستا پوج ز سزا ور کوم هغه چاله چې زما بدی شي تاسو دوانه بزړه کوم دوانه بډه کوم فلذین کفرون آکسان چې کافران دي او دغه سی د خصمان نه مراد مؤمنان او کافرانم کړي شهر زمانه کې لکه څنګه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام دام فرمایلی فلذین کفروا ناکسان چې کافرانی قطعت کټبشی لوم داغه د پارس یا بون جامې مین نار د اور نه د اور جامې به غستی وي او سب وړه ولې بش مین فوقیر اوسی ملحمیم د پاس سرونه دیونه ګرمي وبو الله الله جامی د وورو ګرمي وبد پاسړه ولا کېدل خټ کېدل یو سره ولي کېدې بشي به پرې سره مافي بوتونیم او چې دی په خېټو کې دی ول جوړو دا سرمنه ولهم مقام یو د دې پاره به ګرزونه وي مين هادي د وس پنینا الکا پسوک سو کوونه سمره ګرانی فلخته و سمره ګرانی از یو تیر په یو وس پرې و نن دا بدیسی په ما تړونو بواله کې کله مارا دو کله چیرا دو کې یخرج چې وزي مینا د جانم نه من غم من د وجد غم نه اعید واپس بشی پیا بدی کې ورته ولې شو زوق وسکه عذاب الحریق عذاب سوزون کې دا وسکه دا تخویب شوز بشارت ورکی ان الله بشک الله فق يدخل الذين امنوا داخل اکسان چې مؤمنان دي عمل کینې جنت تا تجربه ایږي به متا تل انهار دا غیلان دي نه هرنا یو حلو نادی تب کالیا واستول شي پیه بدی کې مینا ساویر د بنگلو نو باو غانو نا من زهاب د سروزر نو لولو ان او د ملغلرونا دا به جنتی ری باسي ولې باسوم جامې دي پیه بدی کې هاري ریخم بای او هودو او دیو تبا خودن وکڑا شیل طویبی پترب دا پاک من القولی دا وینا یا دیو تبا دنیا کی خودن شوا پترک دا پاک وینا اقیده سماو و هودو دیو تبا خودن وشیل سوراتی الحمید پترب دلاری دستایل شوی زیاد یا دنیا کی خودن دا خودن شوا دار جنتیانو مقام شو چلا پاک دیو تور کئی ان اللذین بشکا کسان کپرو چکا پیران دی ويسدون ومن كي خلق عن سبيل الله دلار دلانا والمسجد الحرام او د مسجد الحرام الذي اغنا جعلنا چمنگر زول للناس د پار د خلق سواء ان العاقب ادا سال کی چ برابر دے اسی دن کے پی پدی کی ول بعد او د بہر نرات دن کے مسافر تار چالتی حق دے او یو شان بلتی عبادت کی ومن يريد سوچی را دو کی پی پدی کی بی الہادن ف الہاد او کو گوال سرا کجرا وئی سرا بی ظلمین پا ظلم سرا نزیق امبو توسکو من عذابین علیم دازاب در دون کینا الہات سده چاغذ ظلم تا میلان کولنی شرک کولنی دا غیر اللہ عبادت کولنی بعضی وی ار اغا سیز چی اغا من ده اول تی پہارم کی اغا سوک کئی او پا دی کی پہارم کی احتکار کول زخیران دوزی کول هم داخل دی دی علیہ ابن امیہ حدیث تا چی نبی علیہ السلام پرمیلو چې ذخیره کول له طعام په حرم کې الحاد دی دا کجروی دا او د عبدالله ابن عباس روایت ته چې نبی اسلام پرمیل دی چې ډیر مبغوز په خلقو کې الله تدری کسان دی ملحدن پی الحرم یو آکس چې په حرم کې الحاد کوي او دوی مبتغین پی الاسلام سنت الجاهلیه آکس چې په اسلام کې د جاهلیت طریقې رایج کوي او درې مطلب د امرئین بغیر حق طلب کون کې وینو د سړول په نه حقا چاغتوی دا د الله پاک ډیر بدی شي دا کسان الہاد دام دې چې غیر حرم نه حرم سره مشابه کوي چنان چې دې زمانه کې د قبرونو سره اغه نمونه کار کوي کوم چې د کعبه سره کوي کعبه باندې غلاف تر په قبرونو غلاف اچولې د کعبه حجر اسود خلق کولې دلته خلق د قبرونو کانی کولې دام الہاد دې نزوره نشو آخل خوتا نزیق همین عذابی نالیم باسکو تازاب درده اون که نزی پوری اول ایسا ختم شد بابو اللہ مسئولی علی سیدینا و علی آل سیدینا محمد مولای کریم اکم درس وشکو دا قبول کی زمان کمی غلطش غم وحاب کی اللہ فاک زمان گم لکونا ہونا محاب کی سیاد پاسرانات و دل کی اللہ پنگ بند خیر بارانو کی اللہ دا روجہ پنگ بند یسان کی اللہ پنگ بند اسی خلق مشران کی الله بیماران ته شفای کامله ورکي الله پاکا چا بچی نشي د بچو تنظیم وکي نارینه بچی نشي نارینه بچی ورکي چا بزرګو کی ساجه تون دي الله تعالی تمن ټول ته پوره کي الله په دې روزه کې زموږ پرته وکي زموږ په رحمت کې دي جان نخلاص لري او ګرځي الله زموږ راضي شي خاتمه زموږ پیمان کې وصول الله